die jongens die zou mij naar het leven gestaan hebben. Ik zei ja, natuurlijk. Ik zit bij een bepaalde groep en als ik daar vrienden mee ben, dan ben ik met de tegenstanders ben ik natuurlijk geen vrienden. Die twee groepen staan elkaar naar het leven als ik participeer aan één groep. En is het die andere groep een beetje gehouden om mij naar het leven te staan. Ja, doen ze dat dan ook echt? Ik zeg, ja, ja, dat kan ik moeilijk bepalen. Ik zie wel eens dingen gebeuren van ik zeg, ja, dat heel verkeerd kan aflopen. Maar ik heb tot nog toe mij er altijd aardig uit weten te redden. Ja, als ik oorlogen organiseer, is het vrienden. Er wordt elke dag gevochten op 15 fronten in de vallei. Ik hoef niks te organiseren. Ik hoef maar op te staan en het is daar. Ja, maar hoe Jerry Roos erbij kwam. Ik zei, ja. Dat zou je dan Jerry Roos moeten vragen. Ja, maar die zegt toch dat... Dat jij gewoon in die oorlogen rondloopt. Ik zei, ja, ja, ja, dat is zo. Dat doe ik ook, ja. Ik heb de opdracht om taal en cultuur te bestuderen. Ik ben niet geïmponeerd door het gegeven dat wij een heel groot woord gebruiken voor een verschijnsel wat weliswaar oorlog genoemd kan worden, maar wat toch een zodanig ander karakter heeft dan de dingen die wij doen in onze cultuur. Dat, om dat goed te kunnen bekijken, moet ik daar gewoon rustig tussen lopen. Dan moet ik in elk geval geen partij kiezen, dan moet ik er helemaal niks aan doen. Gewoon observeren. Ja, ze hebben een pijlen door die broek geschoten en zo. Ze hebben mijn broek geschoten. Ja, wat was er nog gebeurd? Dat inderdaad, daar is rondgelopen. En toen zelf ook eens een keer niet goed uitgekeken. Want toen kwam er een pijl aan ritsel en ik ga ervoor opzij staan. En dan kwam er een andere die ging door mijn broek heen. En dat hadden die jongens gezien. Dus waar... Hilariteit, pijn uit die broek getrokken en zo. En ja, we gaan weer over tot de orde van de dag. Het hele incident vergeten. Ik ben het vergeten. Het was allemaal van dat soort gekeutel zo. Als je het interpreteert in een bepaalde context van vijandigheid, dan kan ik me voorstellen dat de gouverneur zegt van dat is serieus. Ja, want hier wordt een controleur, een van mijn controleurs wordt naar het leven gestaan. Ja. Ja, natuurlijk, dat was ook zo. In een vallei waar 15 partijen met elkaar vechten en waar je als scheidsrechter tussen loopt, daar loop je risico, daar is niks aan te doen. Ja, ik heb daar nooit geen moeite mee gehad. Ik vond het aardige mannen. Maar de beschuldigingen, ik geloof niet dat er een document over is hoor, maar dat waren er een heleboel. En van sommigen, dat waren zo kinderachtig, daar werd ik zo pissende neidig van. Dat denk ik als die tip er nog zou zijn, dat je daar nog opzienbarende woeste praat in zou horen, ja. Maar het was een methode van Jerry Roos om een beetje wraak te nemen. Nou, dat was de kant van de Christian and Missionary Alliance. En dat heb ik nooit bevestigd gekregen hoor, maar dat schijnt ook de kant van... de Franciscanen geweest te zijn, die ook gevraagd was om een advies daar, want die zat tenslotte ook in die vallei. Mm-hmm. Van wat is daar aan de hand? Nou, die hebben in elk geval het maken van die film zeer afgekeurd, dat weet ik zeker. Of dat zou gebeuren. En die hadden geloof ik verder niet veel van die wilde dingen. Ja, met menigeen van hen was ik goede maatjes, dus ik kan me nauwelijks voorstellen dat ze daar iets echt opzienbarend van gemaakt hadden. Maar erg warm. Ik ben s'avonds was het gehoor afgelopen. Dan heb ik de mannen opgebeld, de procureur-generaal van Maaiveld. Wat is er aan de hand? Wat moet ik? Had je bedankt voor het gehoor. Je kunt terug naar de bediening, maar daar is niks aan de hand. De beschuldigingen zijn aan de hand geweest. Ik zei merci. Ik zit morgen in het vliegtuig. Dus er is verder geen enkel probleem over geweest. Maar de leerling is natuurlijk toch wel dat hij niet oppast. Die zit er alleen in het bos. Dat de buitenwereld wel degelijk van allerlei dingen aan het doen zijn. Als het even kan, die ander uithalen. Hè? Maar goed, dat is denk ik helemaal bijkomstig. Tenminste, ik heb al 30 jaar niet meer aan Jerry Roos gedacht. Ik wou even overstappen eigenlijk naar dat onderzoek wat je hebt gedaan in Hollandia, de stedelijke Papua. Wie gaf daar de opdracht voor? En hoe luidde die ongeveer? Niemand gaf daar de opdracht voor. Het was de feitelijke situatie. Dat ik zit in het binnenlands bestuur, ik werk op het residentiekantoor bij de resident. En de resident die zegt tegen mij, ik zie zo verschrikkelijk veel mensen hier in Hollandia, veel te veel mensen, die moeten eruit, flikker ik eruit. Ik zeg, hoe wil je dat dan doen? Hij zei, de razzia en eruit ermee, ik zet ze op de boot en dan 200 kilometer verder zet ik ze weer aan de kust. In de gebieden waar ze vandaan gekomen zijn, Sarabi en Biwak en enzovoort. Ja. Ja, maar die kerels die werken meestal hier en die houden toch die economie een beetje op gang. En zijn het er wel zoveel? Hij zegt, ja, het zijn er veel. Dus dan weet je wat. Laat mij dat eens uitzoeken. Hij zegt, ik vraag wel een paar faciliteiten. Ik wil 14 dagen kunnen beschikken over goede enquêteurs. Hij zegt, dat is goed. Die krijg je. Dus ik kreeg van hem beschikking 14 dagen lang over een aantal jongens van de bestuursschool, dat waren slimme Papoea's die een mulo gelopen hadden en op die bestuursschool zaten en dan toekomstige bestuursambtenaar op het land zou zijn. Dus ik heb wat enquêteformulieren samengesteld en die laten invullen en later met die jongens ook weer uitgewerkt. En toen vond hij nog altijd dat er veel waren, maar hij had toch zoveel sympathie, misschien ook zoveel inzicht gekregen door het onderzoek, dat zijn echte verontrusting was over. Kijk, maar er zijn natuurlijk hele kinderachtige dingen die een rol spelen. Papoea's zijn nieuwsgierig naar blanke, dus ook naar blanke vrouwen. Dus dat was er gebeurd ergens in het dok, waar die blanke vrouwen wonen en die blanke heren trouwens ook. Daar had een Papoea door een wc-raampje gekeken of naar een doucheraampje of zo, naar een blanke vrouw. Die was er natuurlijk hevig door onthutst, dat kan ik me wel voorstellen. Maar in zo'n koloniale samenleving beginnen die dingen ogenblikkelijk te groeien tot iets. Waardoor er niet één, maar 100 van die mannen door 200 andere raampjes kijken. Dat er zit een exponentiële groei aan. Nou, dat duurt natuurlijk even. Dat zijn van die hetzes en dan is het weer voorbij. Maar de resident die heeft zeggen zijn plannen voor het schoonvegen van de stad, het sweepen van de stad, heeft hij dus naar dat onderzoek laten schieten. Nou, dat was één ding. En ik ga naar het Centrale Bergland toe en ik zit daar anderhalf, twee jaar. En ik kom terug en ik zie bij mijn collega's en verdomd, wat zie ik daar zo dicht op zijn bureau. Ik had zo'n dik rapport geschreven, dat is hij aan het bestuderen. Ik zei, wat ben jij aan het doen? Ik zei, jij bent jouw rapport aan het bestuderen. Ik zei, waarom doe je dat? Hij zei, ja, we moeten de dingen meer in de hand nemen hier zo. En we weten zo weinig van die man af. Dat is de enige keer gezien dat ze er gebruik van maken. Dat is trouwens ook nog een verlaat antwoord op onderzoek en het effect op beleid. Het eerste wat je moet weten is van wie zijn er hier eigenlijk? Hoeveel zijn het er? Waar leven ze van? Waar leven ze? Hoe zijn de verhoudingen enzovoorts? Nou, die gegevens die stonden daarin, dus die kon ik krijgen. Onderzoek is wel iets tegengehouden door de directeur Binnenlandse Zaken, hè? Dat las ik in de inleiding. Welk onderzoek? Dat zijn die stedelijke, die enquête. In de stedelijke? Ja. Ja, maar daar speelt op het niveau van de resident en de directeur Binnenlandse Zaken. Kijk. Ik had een periode nodig voor de voorbereiding van dat onderzoek. En als middags, en dat was de gewoonte, je werkte van 7 tot 2 uur, dan had je en dan ging je naar snurken tot 5, 6 uur en dan had je de avond. Zo ging dat in de kolonie. Mm. In die tijd dat iedereen ging snurken, smiddags gebruikte ik voor onderzoek. Dus ik ging naar die kampongs toe, overal waar die mannen waren en praatte ik met ze en zo. Als een soort voorverkenning van waar al die dingen om gingen. En toen tenslotte de dag daar was dat ik die mannen moest hebben. Toen is dat geloof ik toch gebeurd in een periode dat ze eigenlijk vrijgegeven zou moeten worden. Om een of andere reden. Dus het ging niet van het lesprogramma af. Want de directeur Binnenlandse Zaken was natuurlijk verantwoordelijk voor de opleiding van die mannen. En in zo'n kolonie is het natuurlijk ook wel zo dat als iemand iets kan tegenwerken, dan wordt het wel gedaan ook. Dus het hoofd van de school zou wel gezegd hebben van, wat dat nou? Maar de resident Uybrink Jansen, die was ook niet op zijn mondje gevallen. Die zal wel gezegd hebben van oké, laat die broekhuizen zijn gang gaan. Het kost mij niks, het kost jou niks. Hup, twee, drie, geen gezeur. Maar zo ben ik daarmee bezig geweest. Wie richtte de enquête zich exact? Was dat bij het gezinshoofd? Ja. Hoe werden die geselecteerd? Nou, die woonden in een aantal wijken van Hollandia bij elkaar. Mm-hmm. En ik had tegen die jongens gezegd, kijk, als je komt voor een wijk te staan, dan wonen wij zo'n spreken 20 of 25 mensen. En ik wil dat je daaruit 4 enquêteert. Ik geef even een voorbeeld, ik weet niet of het precies nog zo gelopen is. Maar je handelt naar bevind van zaken. Je neemt elke derde woning. Mm. En als elke derde toevallig iemand niet thuis is, neem je maar elke vierde. Ik wil dat je er in elk geval 4 enquêteert. En dan was het natuurlijk ook zo. Dat als je uit zo'n hoekje van 20 woningen of 20 gezinnen ging enquêteren, dan had je allemaal Sarmiërs. Want die Sarmiërs gingen bij elkaar wonen, de jongens van Wiewijk gingen bij elkaar wonen, de jongens van de Baai gingen bij elkaar wonen. Dus het was maar weinig keren zo dat je een heel verspreide bevolking had van verschillende soorten mensen tussen elkaar. Nou, kijk, die primitieve mannen die vertrouwen elkaar helemaal niet. Maar als ze met Sarmiërs bij elkaar zitten, dan vinden ze dat goed. Dan hebben ze dat als vertrouwen. En als ik er maar een man of 4, 5 daarvan gesproken heb, en ik weet een beetje waar ze hun bestaansmiddelen vandaan halen en waar ze werken, en enzovoorts, dan was dat in eerste instantie voor mij goed genoeg. Want ik wilde weten of dat ze werk hadden en onder wat voor omstandigheden ze leefden. Misschien dat er toch ook, als je een beetje in die kampong zond, ook wat suggesties in konden zitten om de dingen wat beter te doen. Maar ik zou het eens moeten nalezen om me dat weer eens helder voor de geest te halen, want dat was het allereerste bezigheid die ik daar deed. En dat was ook in 1960 en we zijn toch al 29 jaar verder nu. Heb je dat ding ergens gevonden, dat rapport ook? Nee, dat... ik heb het geloof ik een bibliotheek in Wageningen. Ja. Oh ja? Daar stond het. Ik heb gewoon zo'n algemeen rondschrijf in de bibliotheek gestuurd. Mm. En dat dook op een gegeven moment dat ding op. Oh. Hoe zag het? Is het zo dik ongeveer? Ja, ik geloof iets van 140 pagina's. Ja, zoiets kan het geweest zijn, ja. Ja, ik heb geen idee. Zelfs staat er in het Rijksarchief. Het staat alleen onder een andere titel. Waar staat het daar ook in? Ja. Ja, de Papua-migrant in Hollandia, geloof ik. Heet. Ja. Zoiets, ja. Ik vind het trouwens op dat u toch in dat onderzoek toch zo nu en dan zichzelf vrij kritisch uitlaten over het bestuursbeleid. Hoe ver kon je daarmee gaan als rapporteur? Niet ver, maar ik ben altijd een eigenwijs mannetje geweest in die zin dat ik vond wat er gezegd moest worden, moest gezegd worden. En als ik er kritiek op had, dan had ik wel de bereidheid om dat een beetje voorzichtig te verwoorden, maar vond ik wel dat gezegd moest worden, ja. Ja, ik was tenslotte ook geen groot vriend hoor van de resident. Nee, ik was jong en ik had zo mijn eigen karakter. Er zal wel wat afgesleten zijn nu, maar als ik vond dat bepaalde dingen gezegd moest worden, heb ik ze gezegd, ja. Maar ja, dat wordt je niet altijd in dank afgenomen. Ik geloof ook niet dat ik er echt schade van gehad heb, hoor. Eibrink Jansen en ik waren geen vrienden, we waren hele andere soorten personen. Maar, ik had wel waardering voor hem. En, misschien hij voor mij ook wel een beetje, dat weet ik niet meer. Bent u uiteindelijk gevallen over grote hoeveelheden illegaal aanwezig Papoeans? Ja, we waren allemaal illegaal natuurlijk. Hè. Mm. Maar binnen die grote groepen illegaliteit is natuurlijk toch een belangrijke vraag. Maar hoe illegaal is illegaal? Ik bedoel, als daar grote groepen mensen zitten die geen fok uitvoeren, anders dan anderen te begluren en te besteden, want je moet tenslotte ergens van leven. Mm. Dan zou dat natuurlijk een fenomeen geweest zijn. Maar ik had vrij spoedig in de gaten dat al die jongens die werkten in allerlei jobs op het gouvernement en allerlei jobs met particulieren. En het was zelfs zo dat als je er een grote hap uit zou halen, dat je de economie van dat kleine Hollandia aardig zou bedreigen. Er worden een heleboel hand- en spandiensten worden eenvoudig bij niet meer verdelen. En ik denk dat hij daardoor ook aardig op zijn bek had kunnen gaan als hij ze eruit gegooid had. Want dan komt natuurlijk dat fenomeen op zijn bord. Hij zegt, meneer, waarom heb je mijn arbeidskrachten weggehaald? Ja. Was dat wel ergens toch die illegaliteit de reden dat er geen autochtone middenstand zich ontwikkelde? Het is echt een groep die zich bezig hield met zelfstandig in zijn onderhoud te voorzien, visserij en dergelijke. Ja. En kijk, die jongens die woonden in die wijken bij elkaar aan. We hadden natuurlijk heel veel contact met huizen. Dus er kwam een lading en voedsel gingen daarheen, een lading en geld gingen de andere kant uit. Hè? Mm. Dus. Ze brachten op een primitieve manier een beetje een economie op gang. Dus ik vond dat geen slechte zaak. En een indruk te hebben van hoeveel het er waren. Ik ben zelfs in duizendtallen vergeten hoeveel het er waren. Maar ik kan me niet herinneren dat ik daar ernstige reden gevonden heb om inderdaad een boel de stad uit te slingeren. Want het was ook niet zo dat je daar grote groepen slenterende mannen tegenkwam die niks te doen hadden. Het was tenslotte een klein stadje, het was verdomd overzichtelijk. Ja. En ik neem aan dat het een aantal duizenden waren die daar woonden. En ik kon aantonen dat ze in redelijk gestructureerde verbanden bij elkaar wonen. Als Sarmiërs bij Sarmiërs wonen, dan voldoen ze aan de culturele regels van Sarmi. Daar kan je dan je bezwaren tegen maken, maar het is geen ongestructureerde bende. En er werd natuurlijk wel eens een keer gestolen, maar het was, we zeggen, niet in orde van grootte. Althans niet vanuit die hoek waarvan je zegt van, hé, dat is nou, dat is serieus, daar moeten we eens naar gaan kijken. Maar je kunt verder wel zeggen dat ten aanzien van de ontwikkeling van een stedelijke groep Papua's werd er eigenlijk niks gedaan. Dus men niet doet zijn beloofd. Ja. Maar het is natuurlijk ook zo aan de andere kant dat Hollandia was een stadje waar we zeggen wat Indische Nederlanders gedumpt zijn, mag ik wel zeggen. Waar een bestuur gedumpt is. Allemaal kleinschalige toestanden. Waar wat Papoea's woonden in de baai. Waar allerlei activiteiten langzamerhand ontstaan. Ik zou willen zeggen, het is een koloniale nederzetting in de dubbele zin van het woord. Niet alleen dat de Nederlanders koloniseren, maar dat de Nederlanders plus de Papoea's een territorium koloniseren, zou je kunnen zeggen, en dat langzamerhand gaan inrichten. En daar zit natuurlijk een graad van ongeordendheid in het begin. En ik denk dat het goed is dat je af en toe eens met een enquête daarin prikt om te kijken van hoe staat het er nou eigenlijk mee, wat is de orde van grootte waarover we praten, hoe leven die mensen. En zijn ze allemaal wel ongeveer aan de slag? En als dat het geval is, dan denk ik dat je dat op zijn beloop moet laten. Dat kristalliseert langzamerhand wel uit tot vormen van inderdaad middenstandontwikkeling, zeker beroepsontwikkeling die daarin zitten. En ik denk dat het gewoon te vroeg was, 1959. Het was te vroeg om dat te willen structureren. Hmm. Ik denk dat nu pas in de jaren 70 misschien iets zou kunnen zien van een langzame groei naar jongens die goed zijn in het fietsen maken of die goed zijn in het haar knippen of zo'n middenstand ontstaat heel langzaam, een klein tokootje en zo. Trouwens, die middenstand werd grotendeels ook door de Chinezen opgevuld, hè? Dat mag je ook niet vergeten. Hmm. Ik deed aan het eind van het rapport ook kort aandacht aan politieke activiteiten. De deelname aan de adviserende raad voor Hollandia. Ook partijvorm, onder andere de DVP. Ja. Was er sprake echt van politiek bewustzijn onder de Papoea's of was dat erg incidenteel? Er groeide toch langzamerhand wel iets hoor, van een politiek bewustwording, maar natuurlijk wel een specifieke groep aan. De groepen die het langst in contact geweest waren met de westerse cultuur. Dus in de baai, die hadden een beetje politiek bewustzijn wel. De ouderen die altijd al in Sarni gewoond, of in Hollandia gewoond hadden, of aan de kust in een wat grotere plaats gezeten, die hadden dat ook wel hoor. Maar die hele politieke beweging is er eigenlijk één geweest. Achteraf gezien, die vrij sterk door Nederland werd gestimuleerd. Hè? Door het koloniale bestuur werd gestimuleerd. Want wij wilden dat zij zelf zouden opkomen voor hun eigen belangen. Dat wij die niet verdedigden, maar dat zij voor hun authenticiteit zouden opkomen. Ja. Want toen waren tenslotte stonden onder controle van de Terugschapsraad. En er zijn allerlei pogingen geweest om dat een beetje te structureren. En er zijn natuurlijk ook illegale pogingen geweest. Illegaal was natuurlijk om Indonesië te willen steunen. Mm. En daar had je dus groepen die door de politie betrekkelijk nauwgezet in het oog werden gehouden. Er werd ook repressief tegen opgetreden. Maar ja, god man, dat waren hele kleine groepjes zo. De enige plek waar ze echt een beetje van de grond af zijn gekomen is Jappen. En in Biak. Misschien een beetje in Manokwari. Maar er waren hele kleine groepjes die zich uitgesproken hadden voor het Indonesische bestuur. En daar tegenover stonden hele grote groepen Papua's met een veel vager politiek bewustzijn. Maar aan de andere kant, die absoluut niet wilden dat wij weggingen. Maar dat was natuurlijk toen niet aan de wereld te verkopen. Hè? Mm. Je zat toen daar in een situatie die hier nu bijvoorbeeld op de Antillen is. Daar heb je grote groepen mensen die zeggen van die Nederlanders weg. Wij vrij, geen sprake van ze. Pas op, alles kan ons overkomen, maar niet die vrijheid. Nou, er waren grote groepen Papua's die in de gaten hadden dat. Als Indonesië zou komen, dat het allemaal wat even anders zou zijn en niet gunstig voor hen. En de meer vooruitgeschoven mannen, die hechten ook wel waarde aan de gedachte dat wij van plan waren om in een jaar of 10 of 15 inderdaad te verdwijnen. En ze die onafhankelijkheid ook te geven. Maar dat alles heeft dus niet kunnen voorkomen dat... tenslotte allemaal misgelopen is. Maar ik denk dat die weg om die mannen langzamerhand vertrouwd te laten zijn met democratische instellingen, met hen de gelegenheid geven om zich daarin uit te spreken, tezamen. Hè? En daarachter te staan en een beetje verantwoordelijkheid te pakken. Ja, ik denk toch dat het langs die weg had moeten gaan. Dus ik zou nu nog willen zeggen, het was een goed idee om die politieke beweging een beetje te stimuleren. Mm-hmm. Dat was goed. Maar je kunt natuurlijk ook niet te veel doen. Hè? Want het moet uit hen zelf voortkomen. Aantal mensen uit Nieuw-Guinea sfeer hier naartoe gehaald. Naar Kit? Naar Kit, ja. Serpentie Grotenhuis. In 67 geloof ik u zelf. Ja. En hij heeft uiteindelijk ook het secretariaat voor Urgent Research in Nieuw-Guinea hier opgericht. Heeft hij echt de bedoeling gehad om hier toch een zekere onderzoekstraditie voor te zetten? Nou, ik denk dat Van Baan zo realistisch was dat hij wel inzag dat niet zou kunnen. Maar Kijk, hij moest hier in dit gebouw een afdeling antropologie runnen. De tijd dat dit een Indisch instituut was, lag niet te ver achter ons. De tijd dat het een rol gespeeld had voor Nieuw-Guinea, was nog heel vers, zou je kunnen zeggen, toen het gebouw hier kwam. En bovendien, waar in Nederland kon je mensen van een verschillende pluimage, zoals een serpent in een groot huis en een doorn, dus kerels met een praktische ervaring en met ook redelijke wetenschappelijke inzichten, waar kan je die zomaar vinden? En hoe je het ook keert of wendt. We hadden allemaal een aantal jaren in Nieuw-Guinea gezeten, ieder op zijn eigen wijze. En het smeet natuurlijk toch een bepaalde band tussen die mensen. Ik denk dat je wel weet ook dat overal waar je wat wetenschappelijke mensen bij elkaar zet, dat er altijd buskruid. Het is altijd erg moeilijk om daar een beetje verband in te hebben, al zou het maar het verband zijn op grond van een wederzijds.